там все ж таки мне не вельмі падабалось, там нуднавато было, гэта я сядзіба ў Нью-Йорку так тихо, мало людей, и я думал, что все ж таки заўсёды, якая б не была праца, калі ты заняты и заангажаваны ў працы, так час ляціць хутчэй, и я все ж таки думал, что гэта не будзе для мяне вельмі цікава. Аднак, каб наогул дастаць гэтую працу, трэба было ехаць у Мюнхен на інтэрв'ю. Я сабе падумаў, чаму мне не пракатацца ў Мюнхен, і паехаў туды, і мне там якраз вельмі спадабалася, бо там вельмі шмат людзей было, неяк больш адчувальна было, што гэта журналістычная ўстанова, і думаў, што цікава будзе. Так і здарылася, што яны ўрэшце рэш не хацелі мяне, каб я ў Нью-Йорку працаваў, а толькі ў Мюнхене. Ну і тады трэба было вырашаць, бо гэта вельмі вялікая змена, вельмі неспадзявана было, я вельмі любіў Нью-Йорк, і ясна сям'я, і сябры, і цэлае жыццё ў Нью-Йорку, і ніколі не думаў, што я апынуся ў Еўропе. Хоць незадоўга перад гэтым я хадзіў да гадалкі, і яна мне сказала, што будучыня мая ў Еўропе, і я думаю, ага. І так і здарылася, так што тады я, ну, праз некалькі месяцаў, гэта было недзе ў верасні 91 году, а ўжо з лютага 92 я прыехаў у Мюнхен. І быў вельмі, вельмі незадаволены. Да гутаркі з Данчыкам мы вернемся крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1993 году. Гучыць верш Наталлі Арсеньевай «Імкнуць дні» у выкананні аўтаркі. «Імкнуць дні, імкнуць, як на ветразях шпаркія дні, няўтомна, няўлоўна, без смеху, без сыці. Ды люба душу непакоем дражніць, асенняй трывогай трымцець, залаціцца. Хто ведае, можа пакутай, нудой нам быў бы дзядоўскі спакой ці пакора. І ў шчасці, і з прагай дзікой, маладой, шукалі б мы дробных аскепачкаў гора. Сягоння прынамсі жывём запраўды мы і кажнаю думкай, і кажным імкненнем. Не трэба нам праўды з маною гадзіць, не рупіць, мы грэшныя болей ці меней. Над шчасце і тое інакшае ў нас, не сон супакойны, а чын і змагання. Інакшаю ўцехай нас поіць вясна, інакшай тугою нас восені раняць. І цяжка наш слоўкам пустым спадманіць, спаіць палыном мест купальскага зелля. Імкнуць, як на ветразях шпаркія дні, у лепшае заўтра дарогу нам сцеляць. У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1993. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Данчыка, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1993 годзе. Палітыка. Прэзідэнтам Чэхіі абіраецца Вацлаў Гавэл. Уваходзіць у дзеянне Маастрыхцкая дамова, утвараецца еўрапейскі звяз. Дасягнутае ізраільска-палестынскае пагадненне. Расійскі прэзідэнт Ельцын здушыў паўстанне ў расійскім парламенце. Расія аднаўляе двухгаловага арла ў якасці дзяржаўнага герба. Кітай парушае мараторый на ядзерныя выпрабаванні. Навука і тэхналогія. Універсітэт Джорджа Вашынгтона абвяшчае пра паспяховую спробу кляновання эмбрыёна чалавека. У Прынстанскім універсітэце ажыццяўляецца наймагутнейшая ў свеце рэакцыя расшчаплення атама сілаю 3 мільёны ватаў. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная амерыканскай пісьменніцы Тоні Морысон. У 1993 годзе паміраюць пісьменнікі Энтоні Берджес і Уільям Голдінг, рэжысэр Федэрыка Феліні, музыкі Френк Запа і Дызі Гілеспі, акторка Одры Гепберн, танцор Рудольф Нурыеў. Песня году «Ace of Base – The Sign». I was so bad, how could I? А зараз зноў вернемся да ўспамінаў. З роднага Нью-Йорку Данчык прыехаў у Мюнхен. Адразу, як толькі прыехаў, думаў, з Нью-Йорка, з гораду, які ніколі не спіць, прыехаў у горад, які, мне здавалася, заўсёды спіць. Яшчэ такое надвор'е было, зіма, і такая нейкая, прывезлі мяне на вуліцу, дзе кватэра была, такая глухая, нейкая, ні чалавека не бачыш, і я сабе падумаў, не, па-перша, ніхто, а чаму мяне ўзялі? Таму што я ўсё ж такі журналістыку скончыў і меў гэтыя мовы, украінскую, беларускую, крыху расейскую. Так што я надаваўся на гэтую працу, але ніхто тады не хацеў з Амерыкі ў Еўропу ехаць. Наогул не было кандыдатаў. І ўсе рукамі і нагамі адбіваліся. Ну так знайшлі мяне. І я сабе падумаў, окей, ну чаму мне не папробаваць? І я сабе сказаў, добра, 6 месяцаў, я паеду на 6 месяцаў. І калі будзе недобра, так ад'еду. Але ясна, што ўжо як пабыў там 6 месяцаў, тады яшчэ кажу, ну яшчэ 6 месяцаў. Такім чынам 12 гадоў ўжо я адсвяткаваў. Я быў у Мюнхене, можа, 2-3 разы да гэтага, і мне вельмі падабалася там. Але заўсёды кажуць, па-нейцку кажуць, it's a nice place to visit, but you wouldn't want to live there. Што добра прыехаць з візытам, але не хацеў бы там жыць. Мне ўсё ж такі не спадабалася у Мюнхене. Ясна, што вельмі прыгожая краіна, і наваколля, і гэтыя горы, і Альпы, але мне проста лад жыцця не спадабаўся. Мне не спадабалася тое, што няма сервісу. Нідзе ў крамах, як ты ходзіш у крамы, табе не пакуюць. Я быў здзіўлены, я стаяў у гэтым супермаркеце і стаю, і няма ветлівасці той, што ў амерыканцаў ёсць. Крамы зачыняліся, ты працуеш да 5-й, да 6-й, а ты выходзіш, калі ў цябе няма жонкі ці служонкі, так ты тады не ведаеш, што рабіць. Вуліцу прахожу, якая абсалютна няма машыны, нідзе ў два бакі глядзіш. На чырвонае перахожу, колькі разоў мяне спынялі. Раптам вылазяць гэтыя міліцыянты, спыняюць гальт. Так мне гэта проста смех браў. І смех, і плач, бо я падумаў, што я прыехаў у нейкі Савецкі Саюз. І я памятаю, як мне бацькі казалі, як я выязджаў у Еўропу, яны мне казалі, што не думай, што немцы гэта такія, як амерыканцы. Што... Я сведу, пра што яны гавораць, гэта ж заходняя Еўропа. Данчык распавядаў, як 12 гадоў таму яго сустрэла нямецчына. А зараз зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент хронікі падзеяў у Маскве на пачатку кастрычніка 1993 году. Нядзеля 3 кастрычніка, 15 гадзінаў. Пракамуністычна настроеныя натоўпы, якія ў суботу падпалілі барыкады і блакавалі рух у цэнтры сталіцы, збіраюцца на плошчы кастрычніка ля помніка Уладзіміру Леніну. Дэманстранты атакуюць кардоны міліцыі і прарываюцца да Белага дому. 15 гадзін 50 хвілін. Да натоўпа звяртаецца Александр Рудской і заклікае дэманстрантаў атакаваць маскоўскую мэрыю і тэлецэнтр Астанкіна. 16:27. Грузавік прабівае шкляны ўваход у будынак маскоўскай мэрыі. Нядзеля 17 гадзін 38 хвілін. Некалькі захопленых бранятранспартёраў і грузавікоў пад чырвонымі сцягамі накіроўваецца да тэлецэнтра Астанкіна. 17:51. Прэзідэнт Ельцын уводзіць у Маскве надзвычайнае становішча. Прадстаўнік прэс-цэнтра прэзідэнта Расіі заяўляе, што Ельцын поўнасцю кантралюе войскі расійскай арміі. 17:56. Для тэлецэнтра чуецца стральба. 19:31. Першы канал тэлебачання перапыняе трансляцыю. Працуе толькі другі канал расійскага тэлебачання. Перадача вядзецца з запасной студыі. Прыходзіць паведамленне аб уваходзе ў Маскву танкавых часцей гвардзейскай кантэміроўскай дывізіі. Па Белым доме вядзецца агонь з танкавых гармат. Стральба ідзе і з будынка парламента. 12 гадзін 10 хвілін. Александр Рудской заявіў, што тыя, хто хоча пакінуць будынак парламенту з белымі сцягамі, могуць гэта зрабіць. Паведамленне было перададзена тэлекампаніі CNN. Па словах міністра абароны Расіі Грачова, парламент будзе захоплены яшчэ да надыходу ночы. А поўдні, паводле маскоўскага часу, узнавіла працу тэлебачання Астанкіна. Першая праграма навінаў пачалася са звароту прэзідэнта Ельцына, які раней перадаваўся расійскім тэлебачаннем на частку краіны. 15 гадзін міністр абароны Расіі Грачоў прыбыў у будынак парламенту. У паведамленнях з Москвы гаворыцца, што Грачоў відавочна будзе весці з дэпутатамі перагаворы. 18 гадзін 30 хвілін. Большая частка людзей, што знаходзіліся ў Белым доме, здаліся. Расійскія салдаты займаюць ніжнія паверхі будынка. Верхнія паверхі расійскага парламенту пасля абстрэлу танкавымі гарматамі ахопленыя полымем. Стральба з Белага дому спынілася з надыходам цемры. Аднак стральба пачалася з будынкаў вакол расійскага парламенту. 7 гадзінаў вечару прыходзіць першае паведамленне аб тым, што Александр Руцкой і Руслан Хазбулатаў арыштаваны і знаходзяцца ў зняволенні. Аб гэтым паведаміў памочнік прэзідэнта Расіі Рурыкаў. У інтэрв'ю тэлекампаніі CNN ён заяўляе, што Хазбулатаў і Руцкой арыштаваныя каля 6 гадзінаў паводле маскоўскага часу і перавезены ў бяспечнае ізаляванае месца. Па словах памочніка Ельцына, персанальную бяспеку Руцкога і Хазбулатава гарантавала адно з заходнееўрапейскіх пасольстваў у Маскве. Арыштаваныя, паведаміў памочнік прэзідэнта, будуць дапытаныя і стануць перад судом. У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1993. год у Беларусі. Верховны Савет прымае закон аб прыватызацыі. Рэспубліка Беларусь далучылася да міжнароднай дамовы аб непашырэнні ядзернай зброі. У Менску шырока адбыліся ўрачыстасці з нагоды 75-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску прайшоў першы з'езд беларусаў свету. Беларусь наведаў прэзідэнт ЗША Білл Клінтон. Выводзяцца з ужытку савецкія рублі, саступіўшыя месца беларускім грашовым знакам, названым у народзе зайчыкамі. Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы Богдан Андрусішын Данчык, які працуе ў беларускай рэдакцыі нашага радыё ад 1992 году. Сёння мы ўжо чулі Данчыкавы ўражанні ад Мюнхену, а зараз пра тое, як яму жылося і працавалася ў Празе. Прага якраз, от я таксама думаў, як ужо ў Мюнхене былі, ну, прывык, все, і тады казалі, ну, Прагу едзем, я сабе думаў, як это Прага, толькі от змены такія. Але я пабачыў, што Прага 10 гадоў пасля заняпаду камунізму, куды лягчэй амерыканцу было і ёсць жыць чымсьці ў Мюнхене. Я думаю, што ў Мюнхене вот гэтыя сацыялістычныя, вот гэтыя эканоміка, social welfare state, што мне проста гэта ўсё было так дзіўна і непрыемна і незручна. А ў Чэхіі некі людзі, можа, бліжэйшы народ да беларусаў. Мне і Чэхі падабаюцца больш, і стыль жыцця, і горад цудоўны такі на рэдкасць у свеце. А што да працы, так адразу гэта было вельмі цяжка мне, бо таксама я вагаўся ці ехаць у Еўропу і на радыё наогул, бо баяўся, што я тады, калі я там магу застраць, і я тады буду зусім адлучны ад амерыканцаў, ад маёй краіны, ад усяго, што я ведаю. Так фактычна і здарылася, але ясна, што для мяне гэтая праца была цікавая, куды больш цікавая гэтая прапанова на беларускім радыё працаваць з чымсьці ў кадравым аддзеле ў фінансавай фірме. Гэта безумоўна. Так што праца спачатку была цяжкая, бо ў мяне была такая штодзённая беларуская мова. Нават тут перакладаць з ангельскай ці што, так вот гэтыя тэрміны і ўсё. Это ўсё не так было лёгка, і тады на машынцы я вельмі хутка пісаў, аднак толькі лацінскім шрыфтам. Так што я памятаю вот гэты першы месяц, я проста кожны дзень пасля працы сядзеў і вывучаў, як усімі пальцамі на беларускай машынцы пісаць. Так такія былі вот проста такія элементарныя рэчы, якія трэба было падганяць. Але сама праца цікавіла мяне, і цяпер, як я гляжу на гэтыя гады ў Мюнхене і параўноўваю, якая тады была праца там, якая у нас праграма была там, а якая на сёння, у сэнсе проста аб'ёму працы і тое, што мы маем цяпер бюро і поўна корэспандэнтаў і тэхналогія, якія поступы ў тэхналогіі, інтэрнэт-сайт. Так это просто Мюнхен 8 гадоў таму назад, это было 14-е стагоддзе, параўнаць з Радыё Свабода беларускай службай тое, што яна ёсць сёння. Пра сваю працу на свабодзе ў Мюнхене і Празе распавядаў Данчык. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы Лявона Луцкевіча «Вандроўкі па Вільні». Пра жыццё сям'і Ластоўскага ў доме на Завальнай вуліцы 7 успамінае старэйшая дачка Вацлава Ластоўскага, Ганна. Яе ўспаміны апублікаваны ў зборніку Акадэміі навук Літвы «Літаратура і мова» ў Вільні за 1962 год. Сёння мы пачуем першы і бадай адзіны кароткі фрагмент гэтых успамінаў у перакладзе на беларускую мову. Яна піша: «У 1912 годзе бацькі пасля летняга водпуска вывезлі мяне ў Вільню. Наша памешканне ў Вільню было маленькае, усяго з аднаго пакою, которага в акно упіралася ў сцяну супрацьлеглага дому. У кухні, якая зусім не мела вакна, праз увесь дзень гарэла электрычнасць. Наше памешканне было пры беларускай кнігарні. У кнігарні часткова змяшчалася і рэдакцыя беларускага часопіса «Наша Ніва», у якой працаваў бацька. Пры кнігарні ў вялікім падвале быў склад кніжак. У ім уздоўж сцен былі паліцы з пачкамі неапраўленых кніг. Частка ляжала наўпрост на зямлі, і яны часам замянялі крэслы. Пасярэдзіне стаяла невялічкая круглая печка, якую прапальвалі вечарамі ды грэлі на ёй гарбату. Тут вечарамі і зыходзіліся знаёмыя бацькі, бо наша кватэра была цесная, і як дзеці клаліся спаць, дык староннім не было месца, каб зайсці. Сюды прыходзіў беларускі паэт Янка Купала, пісьменнік Змітрок Бядуля, пісьменніца Тётка Пашкевічанка, прыходзіла і мая тётка Зося, часам заглядаў і добры цётчын сябра Люда Згіра. Сталымі гасцямі былі дзве маладыя дзяўчыны: Уладзя Станкевічанка і Канстанцыя Буйла. Дзяўчаты таксама актыўна ўдзельнічалі ў літаратурных дыскусіях. К таму часу ўжо быў выдадзены першы зборнік вершаў Канстанцыі Буйла, а Уладзя Станкевічанка працавала ў дзіцячым садку і пісала апавяданні для дзяцей. Пісьменнікі, што збіраліся ў падвале, чыталі свае новыя творы, дзяліліся поглядамі. У падвале было прытульна, ад печачкі разыходзілася прыемнае цяпло, электрычная лямпа моцна асвятляла памешканне. Часамі на печачцы замест гарбаты варылася ў сагане бульба, якую елі з салёнымі агуркамі або селядцом, бо на лепшы пачастунак ні ў кога не было сродкаў. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.